سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي ونكسن دقيستيال كسو دوادا قيبتا تضبئي اللباتناد برنامجكا تاريخ دا الحروب الصليبية. جاءك برطين أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفرين qaybtii hore waxaan ku soo bandhignay halisyo badan oo soo wajahay Cimaaduddin Zenki balse uu Allaah ka badbaadiyay. Kadib markii uu ku guuleystay inuu baajiyo dagaal dhexmara isaga iyo Sultan Mas'ud isla markaana qanciyay inta kareenkiisa ah ayuu halkiisii ka sii anbaqaaday la dagaalanka saliibiyiinta gaar ahaan furashada imaaradii Arruha. Wuxuu isu muujiyey inuu weerarayo deegaanadii uu ka arriminayay qaraa Arsalan oo ina Daa'uud ahaa kadib markii uu la jaal noqday saliibiyiintii Arruha. Isla waqtigaasi qaraa ayaa waxa uu faafiyey warar wax kama jiraan ah oo sheegaya in ciidamo gurmad ah ay ka soo baxeen magaalada Xalab. Ujeedada uu ka lahaa arrintaasa ayaa waxay ahayd in Joselin Athani uu ka soo baxo Arruha iskuna howlo ka hortaga ciidamada la sheegay inay ka imanayaan Xalab kadibna ay fooda isgeliyaan Cimaaduddin Zenki oo weerar ku ahaa qaraa Arsalan si uu dagaalka uga fogaado halkii uu ka arriminayay. Haddaba mar haddii ay xaaladdu sidaa tahay waxaa dhici karaysa inuu fashilmo qorshahaas oo uu shakiyo Joselin kana soo bixin Arruha ama xataa qaraa Arsalan uu Cimaaduddin ku noqdo laf dhuun gashay saliibiyiintana kaga filnaado difaaca Arruha. Hase ahaatee Allaah wuxuu go'aamiyey oo uu xukumay inay guushu raacdo muslimiinta Cimaaduddin ku ildoogsado juhdigii uu sannado badan soo bixinayay ee uu ku doonayay inuu ku furto imaarada Arruha. Cimaaduddin iyo ciidankiisii ayaa ka soo dhaqaaqay Muusil jeer uu dhammaantood si qiiro leh ula soo dardaarmay amarna ku siiyey inuusan qofna ka harin dullaankan caalamiga ah. Birta waxaan u haystaa hubka waxaan ku laayaa cadowga himiladaydiyo naceb horumarkaygo hagardaamo taliye jecel hadimadaydo horseed heelan baan ahay. Haddaba waxaa la galay diyaargarow buuxa balse sharci ahaan aan milicsanno waxa laga doonayo ciidanka muslimiinta kolka ay sidan oo kale u duulayaan. Waa kan Sheikh Sultan Maxamed Aale Maxamed. Dadka muslimiinta waxaa la gudboon wixii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray. Yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqitum fi'atan fasbutuu, Ilaahay intaasuu ina amray. Haddaad la kulmaysaan koox aad la dagaalamaysaan kufaarta ka mid a, fasbutuu sugnaada, wadkuru llaha kasiiran, ilaahna in badan xusa, lacallakum tuflixuun, hubaal waxaa inaad guulaysanaysaan haddaad saas yeeshaan. Waxaa laga rabaa ilaahay dikrigiisa inay badshaan, waxaa laga rabaa daacada ilaahay iyo daacada rasuulka inay mar walba daa'imaan ay la yimaadaan. Waxaa laga rabaa mataqaanaa sida aayaadka dambaba inoo sheegayaan horena aan usoo sheegnay tanaasuca iyo tafaruqa inaanay la imanin baa laynaga rabaa. Waxaa laynaga rabaa duco joogta ah, waxaa laynaga rabaa mar walba ciidanka iyo dadka in la taxriidiyo. Waxaa kale oo mataqaana iyadana suurtagal ah oo waqtiga dagaalka mar walba laynaga rabaa inaan yeelano cilmiga dagaalka si aan uga faa'iidaysano waqtiga adag ee dagaalku uu leeyahay. Waxaa laynaga rabaa fikirkeenu inuu mar walba shaqaynayo oo maskaxdeenu aad iyo aad u shaqaynayso. Weliba khiyaanada cadowga mataqaana dagaalku waa khudca ee khudcooyinka dagaalka inaan baranno oo qofku uu ku yahay mataqaana maahir uu ku noqdo baa laynaga rabaa. Waxaa laynaga rabaa caqiidadeenu inuu horteena taalo oo waxaan ku dagaalamayno iyo waxaan ku dhimanayna inaynu hubaal xoog leh u qabno oo aynu mataqaanaa calaabasiiro ahaano waa laynooga baahan yahay. Waxaa laynaga rabaa waqtiga dagaalka firfircooni inaan yeelano, qof daahid badan iyo qof caajisi dagaal ma galo. Markaa qof firfircoon oo waxa weeye dhiiran oo mataqaana baa laynooga baahan yahay. في طريق العز سائر durbadiiba wuxuu u jihaystay magaalada aamid si uu saliibiyiinta u moodsiiyo inuu weerarayo deegaanada qaraa arsalaan sidii uu qorsheystay ayayna wax u dhaceen hase ahaatee ee joosalin athani ayaa ka soo baxay arruha si uu cimaaduddiin uga jaro gurmadka uga imanaya dhanka koonfureed oo ah magaalada xalab ammintiiba sirdoonkii muslimiinta ayaa helay macluumaadda dhaqdhaqaaqa joosalin cimaaduddiinna wuxuu bedelay waddadii uu ku socday isaga oo soo aaday dhanka arruha halkaasoo uu ka maqnaa amiirkeedii si haddii ay dhacdo in saliibiyiintu ogaadaan dhaqdhaqaaqa ciidamada muslimiinta ay ugu wareeraan tiradooda ayuu cimaaduddiin jeyshkiisa ka dhigay laba madax madaxa koobaad wuxuu u dhiibay salaaxuddiin alyaaqisaani xilli inta badanna ciidamadu soconayeen habeennada waxay guura bahalleeyaanba xilli saqdhexe ah ayaa ciidan uu hogaaminayo cimaaduddiin ku furteen duleedka magaalada arruha jeer uu weliba roob da'ayay taasoo sababtay in jawaasiistii saliibiyiinta aanay ka warhelin dhaqdhaqaaqooda joosalin athani oo ka maqnaa magaalada arruha ayaa ugu dambayntii helay warkan oo argagax ku beeray mana awoodo inuu wax ka qabto xaaladdan wuxuuse ka badin waayey inuu fariin qayladhaan ah u dirsado amiiradii andakiya iyo baytulmaqdes oo kale ahaa rimon iyo haweeneydii la oranayay milzen hase ahaatee ee rimon amiirkii andakiya waa uu diiday inuu wax gurmad ah u soo diro milzen oo maamulaysay baytulmaqdes ayaa u soo dirtay guuto ciidamo ah oo ay horkacayeen filib amiirkii naabulis iyo alilan boris amiirkii al jaliil laakiin masaafada u dhexaysa baytulmaqdes iyo arruha ayaa diidaysa in ciidamadan ay si deg deg ah ku yimaadaan cimaaduddiin zenki ayaa go'doon adag ku soo rogay magaalada arruha gaaladii ku nooleydna waxaa soo wajahay argagax markii ay dhexdooda waayeen hogaamiye abaabulah oo dagaalka ku horkaca ilaa markii dambe ay raayada u qabteen beedaryaal kala matalayay kiniisado kala duwan guutooyinka ciidamada muslimiinta waxaa ka mid ahaa guuto qaabilsan duminta derbiyada ciidankana ayaa si dhiiranaan ay ku jirto u bilaabay hawshooda maadaama gaaladu diideen inay furaan albaabada magaalada arruha waxay hawshu sidaa ku socotaba 26-kii jamaadul aakhir ee sannadkii 539-kii hijriyada ayaa wuxuu allah qadaray inuu dumo qayb ka mid ah derbigii ku wareegsanaa magaalada ciidamadii muslimiinta oo takbiirta ku dhawaaqaya ayaana sidii daadkii oo kale ugu qulqulay magaalada una ekeeyey idilkeedba waxaa ciidamada horkacayay ahliyeyga cimaaduddiin zenki oo si nafurnimo ay ku dheehan tahay u jiiray safka saliibiyiintii dagaalamayay iyadoona daqiiqado gudahood ay muslimiintu kula wareegeen qalcadihii magaalada iyo albaabadii laga soo galayay meydadka kumanaan saliibiyiin ah ayaa la dhigay fagaaraha dagaalka oo uu ku jiro baadari hiyo athani iyadoo sidoo kale muslimiintu hanteen ghanaa'im aan tiro lahayn oo ay ku jiraan sabaayaada isugu jira dumar iyo caruur waxay ahayd ayaan ka mid ah maalmaha farxadda waa maalin ay muslimiintu sannado badan sugayeen inay furtaan imaaradii ugu horreysay ee ay saliibiyiintu ka samaysteen dhulka muslimiinta imaaradaasoo ka mid ahayd kuwii ugu adkaa markii ay muslimiintu si buuxda ula wareegeen magaalada wuxuu cimaaduddiin soo saaray wareegto ciidamadiisa faraysa inay joojiyaan laynta gaalada oo keliyana ay dilaan saliibiyiinta hubaysan wuxuuna cafis u fidiyey armiiniyiintii horay ugu noolaa magaalada oo qudhooda dhibaato ku qabay saliibiyiintii reer yurub siyaasado deggan oo ay xikmad iyo mas-uuliyad ka muuqato ayuu qaatay cimaaduddiin zenki wuxuuna ishortaagay in gebi ahaanba magaalada la burburiyo waayo wuxuu arkayay in sideeda lagu ilaaliyo maadaama ay tahay hanti ay leeyihiin muslimiinta sidoo kale wuxuu saraakiishiisa faray in nasaaradii armiiniyiinta ee horay ugu noolaa magaalada ay u celiyaan sabaayaadka iyo hantida laga qaniimaystay isagoo dhanka kale xorriyad u siiyey diintooda kadib 50 sano oo xiriir ah oo ay arruha ka maqnayd gacanta muslimiinta ayay sannadkii 539-kii hijriyada ku soo laabatay xukunka shareecada ibnul athiir ayaana fatxiga maalinkaasi dhacay ku asteeyey furashada furashooyinka iyo dullaan aad u shabahay kii badar meel walba waxaa gaaray khabarka guusha muslimiintuna farxad iyo hadalhayn badanna ayay ku qaabileen laakiin mar walba oo ay sidan oo kale u guulaystaan maxaa la gudboon muslimiinta si ay isaga ilaaliyaan cerada allaha una xajistaan guushooda وكان الشيخ جامع عبد السلام بديل كل غربة وحوي مرك إلهي أنعم يدت كمسلمين تا وعذو وذي وهلك سما يوتسه إنا إلهي سبحانه وتعالى وشكريان وسجود شكر يمتقانا إلي ماذا هي أعمال يعملوا آل داود شكرا أعمال شكر أه ضعاد إنا بديان شكر نقا إنا بديان أود أس نصر أس إلهي إنا أتريان ونسبيان أي نفط هذا أثيرنا لهن تخديد كبا مارت أدب عجب بنا هبل بس أود قالمي وهبل بحق كسوروي وين على لهن اللي راد رب بان سرقة بحية إن اللي راد لوجون مهديه لنا تدويريه وحيد داره لبحية هالكل قسيه ساسا لو بهاي عماد الدين الزنكي كما كان مجلد الرها أو كليا بل سوحو أسي طلاب يقل عضيه هاس إمان يي كواسو أو كسو عليي قعانت مسلمين تا تن أو كدغان إن جو سالين الثاني أي أهرين أو كليا ديغانو يرير أو أي كميد أهيد طلاب شير أو حلقا سي كسوغنا فرشادي الروها وحاكرد شي نتيجوين ونكسن أو لمهديي أين كمديهين إن معنويات كمسلمين تا أو آد أو كردي هلك أو أرقق حلسو درسي صليبيين تيهيستي لولال كمسلمين تا وحي فرشادو كوقي ميسناد إن مسلمين تو دب أسو عشدين هدي لتركو دا ديارن أو يهين دبرجرك صليبيين تا غوشنا ايا هرسي داي ان سلطان مسعود انو مردم بكو فكرين انو دباتا يوه عماد الدين زنكي يدونا خليفكي عباسيق اها او قدونسي بلد شرفاد يبادن او اي كمديهين بلدها ملك العادل ملك الامراه يكو وكالي او دمان توت كمرقاتي كعيا انو يهي هليي امداد او ولبا اقلما ان اساق الهوستاغو ara tiqdii Aljazeera ayaa dhankooda gabi ahaanba joojiyay kacdoonadii ay ku sameen jireen Cimaaduddin Zanki waxana si buuxda isugu furmay Iraq iyo Sham taasoo ka dhigan in ciidamada muslimiinta si fudud looga soo daadgureyn karayo Iraq arrimahan waxay gundhig u ahaayeen aasaaska imaarada Zankiya oo ay markaas ka dib iska dhaxli doonaan wiilasha Cimaaduddin Zanki kadib furashadii arruha wuxuu Cimaad uddin u dhaqaaqay Albira oo ahayd magaalo muhiim ah oo ay ku noolaayeen dad nasaaro ah halkaas oo uu go'doon ku soo rogay bishii Ramadaan ee sanadkii 539 Hijriyada iyadoo ay magaaladu u dhawdahay inay isdhiibto isla markaana gasho gacanta muslimiinta ayaa waxa Cimaad uddin soo gaaray war sheegaya in la dilay waligiisii magaalada Mosul ee Nasiruddin Jaqar kadibna uu afgambi sameeyay Alad Arsalan bin Mahmud oo uu adeer u ahaa Sultan Mas'ud inkastoo shirqoolkan aanu sultaanku la ogeyn ninkan haddana wuxuu ahaa mid lagu doonayay in lagu la wareego dhulkii uu maamulayay Cimaad uddin Zanki balse Allah ayaa hoggaamiyahaasi geesiga ah ku badbaadiyay halyeeyo kale oo uu wanaagiisu saameyn ku lahaa kuwaasoo is hortaagay inqilaabka Alab Arsalan bin Mahmud kadibna waxay si degdeg ah fariin ugu direen Cimaad uddin iyaga oo ku wargeliyay xaaladda ku soo korortay magaalada Cimaad uddin ayaa ku qasbanaaday inuu go'doonka ka qaado magaalada Albira oo naso aado Mosul isaga oo ku soo beegmay xilli ay xaaladdu degan tahay lana fashiliyay shirqoolkii loo soo maleegay waxaa jiray rag mar walba isku hawla inay muslimiinta ka mashquuliyaan dagaalka oo ay ka mid yihiin Alab iyo Tarmarash iyo wadaaddu culooshood u shaqeystayaal ah oo suurad xumeyn iyo dicaayad la soo taagan kuwaas oo maantana ka soo muuqda dhammaan wadamada uu jihaadku ka socdo sida Soomaaliya oo kale dhaqan ka dhigtay inay godobta nimanka xarbiyaha garab ka saartaan taariikhda guunka ah iyo haddii guntaba eegto geeska Afrikaad oo miyaha gulle ku abuuray gumeysiga dad baa lagu yaqiin inay garaacaan Ahmed Guray rag badan baa lagu ay geesigii hore ee sayidkii guyaal badan dagaal soo galay bixiyay kol hadaanad gaban ka dhintii oo gabarna sheegayn gobnimada inaad taabata ku garma ahayne geerida afmiin sharma tago goobta diriirade gooyaha maxkamadaha iyo baararku galala faayaye nin garawsha daran naarta waa lagu gufeeyay kol hadaanad meel rag isugu tagay gumac ka tuureynin maxaa godobta nimanka xarbiya garabka ku saaray intaas kadib wuxuu Cimaad uddin Zanki hoggaanka magaalada ku wareejiyay nin lagu magacaabi jiray Zainuddin Ali bin Baktakin dankooda reer Albira markii go'doonka laga qaaday waxay ka baqeen in Cimaad uddin uu ku soo rogaal celiyo sida darteed waxay magaalada ku wareejiyeen Tarmarash inkastoo aanay magaaladu soo gelin gacanta Cimaad uddin haddana waxay noqotay mid ka mid ah magaalooyinka muslimiinta ee ka baxsan gacanta saliibiyiinta cimaaduddiin ayaa go'aansaday inuu sii ambaqaado dagaalka maadaama imaarado badan oo saliibiyiin ahi ku yaalaan bartamaha caalamka Islaamka, wuxuuna hadafkiisii xigay arruha ka dhigtay xoreynta magaalada Antakya, balse istaraatiiji ahaan waxaa ka horreeya in Dimashq lagu soo daro xukunka Islaamka, halkaasoo ay haysteen hogaamiye kooxeedyo calooshood u shaqaystayaal ah oo horey si cad ugu soo biiray safka saliibiyiinta. Sidaa darteed, bishii Shacbaan ee sannadkii 1400 hijriyada ah ayuu Cimaaduddiin dhaqaajiyey ciidamo badan oo go'doon ku soo rogay magaalada Dimashq, balse isaga oo sii socda ayaa waxaa soo gaaray khabar sheegaya in arruha uu ka socdo Shirqool ay iska kaashanayaan Jocelyn iyo rag kale, laguna doonayo in magaalada laga saaro muslimiinta. Durbadiiba wuxuu hakiyey duulaankii isaga oo soo aaday arruha, wuxuuna ku guuleystay inuu damiyo dabkii fitanta, isla markaana uu gowraco ugu jiido maryantii dhagarta la soo maleegay saliibiyiinta, isagoona sidoo kale magaalada ka masaafuriyey qoysas badan oo nasaaro ah oo arrintaasi ku lug lahaa. Wuxuu mar kale u jihaystay Dimashq, intii uu waddada sii socdayna wuxuu isku dayay inuu furto qalcad muhiim ah oo lagu magacaabo qalcadda Jacbar, kuna taalla inta u dhaxaysa magaalooyinka Raqqa iyo Baalis. Amiirkii qalcaddan oo lagu magacaabayay Cizuddiin Cali bin Malik ayaa diiday inuu galo daacada Cimaaduddiin, kadibna go'doon ayaa lagu soo rogay dabayaaqadii sannadkii 1400 hijriyada. Ayaamo badan oo uu go'doominayay qalcaddan, dhanka kalena uu si guud tallaabo adag uga soo qaaday qaar ka mid ah saliibiyiinta iyo madaxdii mooryaanta ahaa ee haystay magaalooyinka muslimiinta, ayuu Allaah qadaray inuu ka nasto dhibaatada adduunyada. Lixdii bishii Jamaadul Aakhir ee sannadkii 1401 xilli habeennimo ah oo uu hurdoohay Cimaaduddiin ayaa waxaa tooray ku dilay mid ka mid ah adeegayaashiisii oo la oran jiray Yaranqash. Ninkaasi liitay ee dilay Cimaaduddiin waxa uu u baxsaday qalcadda Jacbar, isaga oo dadkii halkaa joogay ugu bishaareeyay falka fooshaxun ee uu ku kacay, balse dadkaasi oo ay ka mid ahaayeen kuwa gaalo ah ayuu kala kulmay jawaab aan fiicnayn oo waxay ku yiraahdeen, "Dilka aad u geysatay Cimaaduddiin wuxuu la mid yahay adiga oo dilay Islaamka oo dhan." Inkastoo siyaabo kala duwan looga hadlo sababta rasmiga ah ee dilka, haddana Sheikh Cabdul Ilaah oo aad u soo akhriyay taariikhda ayaa inooga warramaya. Cimaaduddiin Zanki raxmatullaahi calayhi, mujaahidkii weynaa, qaadkii weynaa ee gaala maaratay murugada ku ahaa Shirqoolo badan baa loo soo maleegay, dhowr goor baa la isku dayay in la ikhtiyaalo, aakhirkiina waxaa loo soo adeegsaday khaadimkiisii khaaska ahaa u shaqeynayay. Marka la isweydiiyo ayaa soo abaabulay dhagartaas, horta saynu sheegnay maxaa la yidhaahdaan agta wuxuu mariyay wixii cumale ahaay gaalo adeegi jiray oo dhul badan buu ka xoreeyey oo bilaada Shaam intada badan gacanta muslimiinta maalintaa ku soo dhacday isagoo hogaaminaya. Marka qalcadii Jacbar, qalca la yidhaahdo oo magaalada Raqqa la yahay Suuriya kulli u dhow, nin xukumayay oo shaydaan ahaa ayaa ka dhagay adeegoo yidhaahdo qalcada ku dhiibi maayo oo Cimaaduddiin ka hor yimi. Wuxuu ahaa nin camiil ah oo gaalada la jira, dhowr ixtimaal baa jira. Ixtimaalka kale wuxuu leeyahay khaadimku wuxuu ahaa nin wuxuu ahaa baatini ah oo nimankan dee muslimiinta lagu salida baatinida la yidhaahdee muslimiinta in badan kala gaabiyay qaadadooda daaiman ikhtiyaali jiray ayuu ahaa ayay leeyihiin. Kaasna kulliba calaam su-aal baa saaran. Ixtimaalka saddexaad ama arrinta saddexaad ee suuragal tahay, suuragalka waxaa weeye inuu khaadimkan uu qaa'idkaas ama ninkaas maaragtay qalcada Jacfar ee Jacbar ee u dhow magaalada Raqqa ninkii xukumayay ee mutamaridka Cimaaduddiin warkiisa qaadan waayey ayay anigu qalcadan kugu wareejin maayo. Marka waa tii qalcadii uu Cimaaduddiin Zanki uu xisaar ama go'doomin ku wareejiyay muddo 4 ka badan. Ikhtiyaalkiisuna wuxuu dhacay waqtigaas isagoo xisaar ku haya qalcadaas oo xukumi jiray ninkii la oran jiray Cizuddiin ibn Malik al-Uqayli, nin la oran jiray oo dee camiila ayaa qalcadan Jacbar la yahay marka hayay. Marka waxay leeyahay ixtimaalka ugu dhow ay u raajixinayo ninka loo yaqaano Raaqib Sirjaaliina waxa weeyaan in khaadimka iyo ninkan qaa'idka ee qalcada xukumayay uu heshiisii ittifaaq dhex maray oo isagu inuu lagu heshiiyay inuu ka takhalluso Cimaaduddiin, in laga takhalluso isla markaana isagana la badbaadiyo qalcada u soo cararo, in qalcada ciidamada muslimiinta way ku wareegsan yihiin, way ku dhow yihiin. Waxyaalaha taa waxa la leeyahay raajixinaya waxaa ka mid ah markuu qaa'idka dilay ninkii khaadimka xaggii qalcada ayuu cararay isagoo ku faraxsan oo qaylinayo le waxaan dilay Cimaaduddiin Zankii maan dilay isagoo leh. Marka taasaa cidda soo maleegtay inuu yahay camiilkaas لورن جيري عز الدين ابن مالك العقيلي ومرت متمرد كها وقلعده جعبر مقاله رقو دو هيستي نكاسا دو لو بادينيا انو اها او كدنبيي دلكي اما اختيالكي القائد الكبير المجاهد عماد الدين الزنكي. أن الخميس لفقد رمز كفاحه وتداول الخبر الحزين يقال قتل الأبي وخضبت دماؤه والعز في قان الدماء يسال. inkastoo habsami u socodka jihaadka iyo guud ahaan faafinta diinta aanay ku xirnayn qof mas'uul ah qiimuhu doonaba hal lahaado ee haddana waxaa hubaal ah in waayida hoggaamiyeyaasha qaar ay tahay mid aad u saameyn badan saasoo ay tahay haddii ay diintan ku burburayso geerida qof muhim ah waxay burburi lahayd maalintii uu geeriyooday nabigeenna sallallahu calayhi wasallam oo ah ka ugu khayrka badan basharka laakiin waxaa muhiim ah in mar walba laga diyaar garoobo arrimaha noocan ah lagana taxadaro shirqollada sidaba ay horay u soo sheegeen culimada marka ay ifka ka tagaan hoggaamiyeyaasha haldoorka ah wuxuu alle soo saaraa dad sii ambaqaada dadaalkoodii sida darteed geeridii cimaaduddiin kadib waxaa soo baxay halyey kale oo aabbihii ka dhaxlay diin iyo dadnimo kaasoo ah Nuruddin Maxmuud bin Cimaaduddin Zinki ummadda muslimka ahna tusiyay inaanu aabihii dhiman oo uu ka tagay duriyad wanaagsan oo ka dhaxashay dacwada iyo jihaadka Nuruddin Maxmuud wuxuu geesinimada iyo maamul wanaagga kala mid ahaa aabihii haddaba markii uu talada la wareegay wuxuu si toos ah u maamulay Xalab iyo dhulka kale ee Shaam isagoo Muusil u dhiibay wiil walaalkii ah oo la dhashay intaa kadib wuxuu amaliyadkiisa ku bilaabay weeraro uu ku qaaday imaaradii Antakya ee saliibiyadda ahayd wuxuuna ku guuleystay inuu kala wareego qalcado dhowr ah oo ku yaalay waqooyiga Sham wuxuu dhanka kale meesha ka saaray isku dayo dhowr ah oo uu amirkii Arruha ee Jocelyn uu ku doonayay inuu ku qabsado magaaladaasi horey looga xoreeyay taariikhyahanada ayaana sheega in Nuruddin ah oo ninkaasi gaarsiiyay mid ka daran guuldaradii uu aabihii dhabarka u saaray si la mid ah aabihii wuxuu Nuruddin juhdi iyo dadaal ku bixiyey inuu cilaaqaad iyo xiriir wanaagsan la sameeyo madaxdii hoggaaminaysay muslimiinta si ideelkooda isaga kaashadaan dagaalada ka dhanka ah saliibiyiinta ee lagu doonayo in lagu xoreeyo dhulka islaamka sanadkii 541 hijriyada wuxuu Nuruddin Maxmuud guursaday gabar uu dhalay Macinuddin Anur oo ahaa xaakimkii dabadhilifka ahaa ee Dimashq kaasoo aan soo aragnay dagaaladii uu la soo galay Cimaaduddin iyo sidii uu garabka ugu ahaa saliibiyiinta Nuruddin ayaa talabada guurka uga jeeday inuu xiriir la sameeyo ninkaas kana soo saaro safka cadaawaha inta kadib waxa uu la wareegay magaalooyinka Busra iyo Sarakhandi ka hor inta aanay ku dhicin gacmaha saliibiyiinta markii uu Nuruddin guushan soo hoyay wuxuu isaga soo tagay Dimashq si uu xaakimkeedii markana u dareensiiyo in muhiimadiisu tahay la dagaalanka saliibiyiinta inta kadibna waxa uu weeraray dhufaysyadii imaarada Antakya isaga oo gacanta ku dhigay deegaanada Artax Kafarlatha iyo Basrfut الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون dhegaystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta 72-aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu أن نصر سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصر سوف يبكي